حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی ہے جو لکھی ہوئی شائع ہوئی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک عمارت ہے, اس کا دروازہ بند ہے, اس پر کفل لگا ہوا ہے, تالا لگا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے اس عمارت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. کوئی اس کو پکڑ کر کھینچتا ہے, مروڑتا ہے, کوئی اس کو لاتے مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, اس کو کھڑے مجمع اور کوشش کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, لیکن وہ اس کو کھول نہیں سکتے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آ گیا, وہ آگے بڑھا, اس کے پاس ایسے لوہے کا ٹکڑا تھا, اس نے اندر کیا, بس بغیر کسی تکلیف کے کھول گئی, دروازہ کھل گیا, سارے اندر چلے گئے, جو عمارت کا مفاد تھا اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو گئے. تو آگ حضرت نے بات کی ہے کہ جو لوگ مروڑ رہے تھے, لاتے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, ان کے پاس ترتیب نہیں تھی, اس سے پریشان بہت ہو رہے تھے, نتائج حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس آدمی کے پاس چابی تھی, اس کے پاس ترتیب تھی. راگر نے بات لکھی ہے کہ جو انسانوں میں کام کرنے والی جتنی شخصیات بھی آئی ہیں, ان میں سب سے زیادہ کامیاب انبیاء علیہ السلام تھا, پیغمبر زیادہ کامیاب, سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوئے ہیں. اور وہ کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے پاس ترتیب ہوتی تھی. اب پیغمبر جس معاشرے میں آتے تھے, اس معاشرے میں جھوٹ, ظلم, پرہیز, قتل, زنا, چوری, چکاری, غیبت, جھوٹ, یہ ساری باتیں چھائی ہوئی ہوتی تھیں. اور انبیاء علیہ السلام جب کام شروع کرتے تھے تو ان میں سے کسی بات کو چھیڑتے ہی نہیں تھے, کسی بات کا تبصرہ نہیں کرتا تھا, کسی بات پر بات نہیں کرتا تھا. انبیاء علیہ السلام کہاں سے شروع کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام جو ہے تو ایمان سے شروع کرتے تھے, ایمان سے شروع کرتے تھے. اور ایمان صرف توحید کا نام نہیں ہے, توحید ایمان کا, ایمان کا ہم جز ہے, ایمان کا ہم جز توحید ہے, لیکن صرف توحید ایمان, صرف توحید ایمان نہیں ہے, بلکہ توحید کے ساتھ جو ہے تو اجزاء ضروری ہے ایمانیہ ہے. یہ توحید کے بعد جو ہے دیانت, امانت, صداقت, یہ باتیں ہوں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ جو ہے تو اعمال ایمانیہ ہے, یہ اعمال ایمانیہ, صداقت, دیانت اور صداقت, دیانت, امانت, یہ جو ہے تو یہ اجزاء ایمانیہ, اعمال ایمانی, اجزاء ایمانی ہے بہت. تو انبیاء علیہ السلام ایمان سے بات شروع کرتے ہیں, اور جو ٹکراؤ آتا ہے ان کا تو وہ ایمان کی دعوت پر ٹکراؤ آتا ہے, اعمال پر ٹکراؤ کیا. قریش مکہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کریں, آپ کو لگے رہے ہیں, لیکن آپ جو ایمان کی دعوت نہ دیں. تو ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرا کے, اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف کرا کے, اللہ تعالیٰ کی قدر و شان کی بجائی جو ہے اس کو بیان کر کے, انبیاء علیہ السلام کے انسانوں کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور انسان کی جو ہے سب سے بڑی اس کی کمزوری جو ہے, اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی دو باتیں ہیں, دفع منفعت اور جلب منفعت اور دفع مضرت. فائدہ کہاں سے ملے اور ضرر کہاں سے آ سکتا ہے اس سے بچے. فائدہ کے پیچھے جاتا ہے جس کے پاس ضرر ہو, جس کی طرف اس کو ضرر پہنچ سکتا ہو تو یہ جھکتا ہے اس کی طرف. جلوے منفیا, فائدہ کا ملنا, دفع مضرت اور ضرر کو, نقصان کو, نقصان کو اٹھانا, نقصان کو دفع کرنا, اس سے بچنا, یہ دو اس کی بڑی کمزوری ہے. جہاں اس کو یہ چیز مل رہی ہو اس طرف جھکتا ہے, اسی کو اپنا بڑا مانتا ہے. تو آپ انبیاء علیہ السلام نافع زار کے طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں کہ جتنی مخلوقات اللہ پاک کی ہیں, جس سے جو اثر ظاہر ہو رہا ہے, نفع کا ہے یا ضرر کا ہے, وہ اس کا ذاتی نہیں ہے, اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. کوئی چیز میں نفع نہیں دے رہی, نفع تو اللہ دے رہا ہے, اللہ پاک ظاہر اس سبب کے ذریعے سے کر رہا ہے. کوئی چیز ضرور کو نہیں پہنچا سکتی, ضرور سے اللہ پاک پہنچاتا ہے, ضرور ظاہر اس سے ہوتا ہے. اور تو یہ ناپے اور زار کی جو انسان کی بنیادی کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ پاک کا تعارف کراتے ہیں. یہاں تک کہ جب انسان کا پورے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے نفع کا مالک بھی اللہ ہے، میرے ضرور کا مالک بھی اللہ ہے، اور کوئی چیز آیا وہ زمین جائیداد پیسہ ہو، نہ کرسی، بادشاہ، وزیر، صدر، فوجی، اسلحے، ہاں جی، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی ذات میں سر ہی نہیں رکھتی ہیں، یہ تو اللہ پاک کے مقصد میں سر آتا ہے. تو لہذا ان کا بندہ بننا، ان کا ہونا، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. انسان تجھے تیرا نافذار جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ، تیرا نافذار ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات تو جلال ہے، نافذار ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جلال ہے. تو لہذا تو وابستہ ہو جا، جب اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف ہو جاتا ہے انسان کا، ایسی وابستگی ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ساتھ، ایسی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے حکم ماننا بالکل آسان ہو گیا. چابی والی بات جو میں نے کہا تعالیٰ کو یہ چابی، اب انسان اس کو آپ احکامات منوا سکتے ہیں، اور بغیر توحید اور ایمان کے آپ اس کو منوانا چاہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اس اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے، اس کے ہاتھ میں تمہارا نفع اور ضرورت ہے، اس نے یوں فرمایا ہے، اب انسان جو ہے اس کے ساتھ اس کے لیے ماننا اب آسان ہو جاتا ہے. پہلی اہم محنت ہوتی ایمان پر، اور جو امت مسلمہ نقصان اٹھا رہی ہے تو نقصان اس وجہ سے اٹھا رہی ہے کہ ایمان بہت کمزور ہے، ایمان بہت کمزور ہے، اور اعمال کی قیمت ہے تو ایمان کے بقدر لگتی ہے. جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے صحابہ ایک مد یاد مد خرچ کریں اور بعد میں آنے والے لوگوں اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کامل ایمان کامل اخلاص رہتا ہے. تو صحابہ اکرام میں جو کامل ایمان ہے اس کے ذریعے میں جو کامل اخلاص ان کو ملا ہے وہ بعد والوں کو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اتنا بڑا فرق ہے صحابہ میں اور بعد کے لوگوں میں اتنا بڑا فرق ہے. تو انسان کی قدر و قیمت بقدر اس کی ایمان کے ہے، اس میں اضافہ اعمال سکتا ہے، اعمال جو ہیں تو وہ انسان کی قدر و قیمت کی بنیاد ایمان کے بعد ہیں. پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں جو کمزوری ہمارے پاس ہے تو ایمان کی کمزوری یہ سب نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمارا ایک مریض تھا ڈپارٹمنٹ میں، نے کہا کہ مجھے اگر آپ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایک سلیکشن ہو رہی ہے اس کا تم نکٹ، کہتے ایک میں تھا، ایک ممبر میں تھا، ایک اور کمیشن کا ممبر تھا، اور ممبر سے یہ ڈاک ڈپارٹمنٹ بھی تھا، کہتے نگران حکومت تھی، ہم نے اصولوں کے مطابق انٹرویو کر کے میرٹ پر فیصلہ کر کے آدمی منتخب کی، اتنے میں نگران حکومت ختم ہو گئی، دوسری حکومت آ گئی. دوسری حکومت جب آ گئی تو وزیر آیا، وزیر نے کہا یہ کیا انٹرویو، کیا ہے میرٹ ہے، نئی لسٹ بناؤ اور میرے آدمی ہیں، لسٹ میں بھیجتا ہوں، اس کو بھرتی کرو. کہتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے جو ہے تو اس کو نئی لسٹ بنائی اور دستخط کیا اور نمونہ دستخط کیا، اور اس سے کمیشن والا ممبر حج پر گیا ہوا تھا، میرے پاس بھیجی تو میں نے کہا میں تو اس پر دستخط نہیں کرتا، میرٹ کا فیصلہ ہوا میں نے کیا دستخط کیا میں نہیں کرتا. خیر وہ حجبر سے واپس آنے والے کا انتظار تھا، جب آ گیا اس پہ آتے ہی بس آج کس خط کرتے تھے، اس خط کو کیا چیز ہے کرخا رکھ کر دکھا جیسے پہ نور سے خط نور سنا کرخا رکھ کر. تو مرید نے کہا اثر ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ حج پر گیا، حج لے کر آیا، ایمان لے کر نہیں آیا. ارے عیسیٰ چنگو مکر اوت بعض آئے حضور خر بادشاہ، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ پر چلا جائے واپس آیا گدھا ہی ہوتا ہے، میرے گھر آدمی حج بھی کر کے آ جائے بوجھے اپنے ذوف ایمان اور نہ کسی ایمان کے گدھے کا گدھے. اس نے کہا میں ختم نہیں کر سکتا. خیر کہتے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کا آرڈر کر دیا جن کو انہوں نے وزیر کے کہنے پر کیا تھا, آرڈر کر دیا. کہتے پھر میرے پاس آئے, آپ تو آرڈر ہو گیا, آپ کو کچھ رہا ہی نہیں, اب دستخط کر دو. میں نے کہا آرڈر جب میں نے کر دیا دستخط کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہی. جو لوگ رہ گئے تھے ان کو پتا چلا, انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ میرٹ لسٹ جو ہے اس پر ایک ممبر کا دستخط نہیں. عدالت نے کاغذات منگوائے, دستخط نہیں ہوا کہ کون سا ممبر ہے, کس کو بلایا. کہا کہ آپ کا دستخط نہیں. اس نے کہا جی یہ سلیکشن جو ہوئی تھی تو جس ترتیب پر ہوئی تھی وہ میرٹ لسٹ تھی, اس پر میرا دستخط ہے, اور وہ میرٹ لسٹ کدھر ہے, میں دستخط کر کے دیا ہوں. سارے پاس کے وزیر بھی پھنس گیا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی پھنس گیا سارے. تو ہائی کورٹ کے جج نے کہا اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو اور وزیر سے ڈرتے ہو, کہ وزیر تمہارا تمہارا اس کی بات نہ مانتے ہو تو میں زیادہ سے زیادہ تبدیل کر دیتا, اور میرے پاس 420 کیس میں آ گئے تو میں تو تمہیں ڈسمس کرتا ہوں نوکری سے. بس بڑا پریشان. خیر میں نے سماج کر کے ڈسمسل سے تو اس نے معاف کیا, لیکن وہ جو صحیح میرٹ والے تھے وہ عدالت کے ذریعے سے آ گئے. یہ مریض ہمارا کہتے ہیں کہ وزیر کہ مجھ سے ملا, کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی طرح لوگ جو ہیں عمل کو ضرورت ہے. تو میں نے کہا اور کیا کہتا اگر یہ بات میں کہتا. پھر کہتے ہیں 6 مہینے مجھے چھڑ نہیں سکا. 6 مہینے کے بعد اس نے تبدیل کیا, مجھے تبدیل کرایا دور دراز, میرے پاس آیا کہ تبدیل تو مجھے کر دیا. میں نے کہا کیا ڈرتے ہو اللہ کے بندے, تبدیلی آدمی ہو, جا کر مرکز میں وہاں رپورٹ کرو, دن کو ڈیوٹی کیا کرو, اثر تھا اسٹاک مرکز پر آ کرو, کھانا پینا ہی ملتا ہے آرام اتنا, اور اللہ کے دن کا کام بھی کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا. اس نے کہا جب میں ڈیوٹی پر جا رہا تو گھر میں سے کسی خواب میں دیکھا کہ یہ عمرے پر جا رہا ہے. چونکہ آپ نے دیانت امانت پر آپ نے اس پر موقع موقع کھڑے ہوئے اسٹینڈ لیا آپ نے, تو اللہ پاک کی تائید آپ کا سنو. ایک اس کمزور ایمان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اس کمزور ایمان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو فرض ایمان وہ ہے جو انسان کو فرض, واجب اور سنت موقع کا پابند کر دے. یہ فرض ایمان, اتنا ایمان ہونا ضروری ہے. یہ فرض ایمان ہے جو آدمی کو فرض, واجب اور سنت موقع کا پابند کر دے. اور فرض, واجب اور سنت اور فرض موقع کا پابند کر دے, اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچا دے. پانچ باتیں ہیں ضروری, ضروری دین جو پانچ باتیں ہیں کہ فرض, واجب اور سنت موقع کرنا شروع کر دے, اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچ جائے. یہ فرض ایمان ہے, اور یہ ایمان آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے. ناقص ایمان کر سے حج کرے, عمرے کرے, روزے رکھے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, ساری کی ساری چیزیں پڑھے, اثر نہیں دکھائے گی کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے. اس کا ایمان کمزور ہے. چلیں ہم آپ کو یہ واقعہ وشوناتھ میں بڑا عبرت والا ہے, بات بھی سمجھ میں آتی ہے. خان بہادر بادشاہ سر تھا, اس کے ساتھ عالم خان تھا, پروفیسر تھا, یاد علم خان. جی علم خان نے کہا کہ ڈین کا انتخاب ہونا تھا یونیورسٹی کے لیے, کہتے ہیں ایم ایم اے کی حکومت تھی تو مجھے خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرٹ کے خلاف فیصلہ ہوگا, اپنا حق فیصلہ ہوگا, اس لیے میں کچھ ہاتھ پیر نہیں مارے. کہتے میرا نمبر تھا, کہتے میرا نمبر تو نہیں ہوا, مجھ سے جونیئر آدمی, جونیئر آدمی پیپل پارٹی کا آدمی ہو گیا. خیر کہتے میں نے کہا دفاع کرو, میری جو پروفیسر کی حیثیت ہے, اتنا میرے ریسرچ کے کام وہ سارے ہیں, گریڈ میرے پر بھی فرق نہیں آتا, تو نہ ہوا تو دفاع کرو. وہ خان بہادر کہتے ہیں نہ دا دے کے اس کو سے بکی ہوں دوا مجموع مجموع داخل ہو پر اس نے ہستا کیا یہ پوچھنے کے لیے کیا کافی تو اس کے پر کیا ہے کہ میں خلاف ہوا تو وزیر ایسی بات نہیں کہ وزیر صاحب تو اسے پوچھنے کے لیے کیا تو میں کہا میں کیا کروں فلانا شیخ رزیز صاحب نے کہا تو رزیز صاحب نے کہا پوچھنے کے لیے گئے تو اس نے کہا ماں بس رو رہا ماں بس اکڑے ہوئے جی ماں بس اکڑے ماں زوی وعدہ کے دے سڑی دیر سر روپیہ خرچہ کرے وہاں ماں اس طرح کے برتن ٹیٹے ہوئے میں آدام برتاؤ کر یہ شیخ العزیز صاحب ہر سال دورہ تفسیر کرایا کرتے تھے اور ہر سال پڑھاتے تھے ان اللہ یا مرکم انت بد المانات اللہ پاک تم حکم کرتا ہے کہ امانت اہل کو حوالے کیا کرو تو امانت میں صرف پیسے جو آپ کو دی ہوں نہیں ہے امانت میں جس آدمی کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو گے تو آپ نے امانت کو پورا کیا اور حق اس نہیں دیا تو آپ نے امانت کو ضائع کی تو اس پر پھر میں نے تبصرہ کیا میں نے کہا کہ شیخ العزیز صاحب ماشاء اللہ 30 سال دورہ تفسیر میں اس کو پڑھاتے رہے اور عمل کرنے کا وقت ایک دفعہ ملا تھا نہ ہو سکا ان سے کیوں نہ ہو سکا کہ اس پر اپنے ایمان کمزور تھا خپکی قاضی صاحب خپکی شیخ العزیز صاحب کے خلاف خبر کی مفتیانوں کے خلاف خبر کی زان نے گٹ شہ جوڑ کھڑے جان زان نے گٹ پیر جوڑ کھڑے جان ابو المفتی صاحب راغل ہے پولیس والا ہوائی سے شیخ العزیز صاحب کے خلاف خبر کی زان نے گٹ پیر جوڑ کھڑے جان جی تو حق تو حق ہے وہ کاٹتا ہے حق کاٹتا ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے جی تو ایک ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائی ایمان کی کمزوری ہے اور اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے حج ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے عمرے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے تو ہمارے تہجد ہو رہے ہیں نعت خوانی ہو رہی ہے رونا دھونا ہو رہا ہے آدمی روتا ہے ایسا وہ کہتا ہے بس نور بزرگی سے تھا بھائی تو یہ ساری کی ساری صورت حال ہے سبحان اللہ تو پہلی اصلاح ایمان کی ہے جی لا الہ الا اللہ